Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα. Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πώς το πάθεις? Η ευθύνη ήταν του Βασίλη Μύτικα. Mm-hmm. Είναι ο τεχνικός μας εδώ. Βασίλη, καλησπέρα. Αν θέλεις να... Δεν θέλεις να μιλήσεις. Εντάξει. Θέλεις να εξηγήσεις τον κόσμο... Όχι, πες Βασίλη, τι έγινε. Δεν θέλει. Εντάξει, Βασίλη, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπου να μάθουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνες. Να παραιτηθεί ο ανιψιός μου, που είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλαμβάνουμε ευθύνες. Πόσο χρόνο είναι η ανιψιά? Έχω αρκετά. Το δεκάχρονο, λέω. Να αφήσει το σχολείο. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα. Στους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθέατες, τηλεθεάτριες, αγροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κάνάλι The Press Project στο YouTube, κάντε like, κάντε subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε. Βλέπω εδώ εξωτικό Ενδιβούργο, ξεχασμένο καλοκαίρι, δεν ξέρω πού είναι αυτό. Και πολύ ωραία σχόλια για την καθυστέρηση. Χάθηκαν στα χανή στούντιο του TPP. Έχασαν το δρόμο. Παιδιά, χαλαρά. Δεν βιαζόμαστε. Δικός μου αυτός, Σαλονικιός. Τι άλλο. Ασημώστε γιατί να ξεθολώσει το ίντερνετ. Πολύ ωραίο. Θα κάνω συνδρομή και θα την πάρω πίσω. Κάνει τη συνδρομή. Μετριό. Και μετά ας δώσουμε λόγους να μην την πάρεις πίσω. Δεν τους λες και εγκλαίως στα ραντεβού. Μην είστε μίζεροι από κάτω. Να μιλήσουμε για το τρίμα φέτας που είδα να πουλιέται στα σούπερ και κάνει 8 ευρώ το κιλό. Αυτό θα είναι το πρώτο μας θέμα. Ναι. Το τρίμα φέτας συγκεκριμένα. Λοιπόν, οπότε να μιλήσουμε, θα ξεκινήσουμε με τρίμα φέτας. Εντάξει, αυτές οι επιλογές είναι τρίμα φέτας. Όχι καλά του νοικοκυριού και ακριβές συγκεκριμένα τι έχει συμβεί. Με πόσα μου γράφετε το τρίμα? Τρίμα. Δύο. Δύο. Τριβό. Οπότε έτσι. Παίρνει δύο μη. Ναι, τρίματα. Λοιπόν, ναι. Θέλετε να τοποθετηθείτε για το τρίμα φέτας? Θα το συζητάνε τώρα όλη την εκπομπή, όπως με τα ζώδια. Μην πούμε μια βλακεία. Εντάξει, ωραία. Να επιστρέψουμε. Άργησαν γιατί το έλεγε το ζώδιο του πουλί. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι... Είμαστε εδώ τώρα. Θάνο, πώς φαίνεται αυτό? Πρέπει να βλέπουμε, μισογεμάτα όλα στη ζωή. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Μια όμορφη, μια ακόμα όμορφη εβδομάδα ξεκινάει. Καλύτερη από την προηγούμενη. Κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Κάθε μέρα η επιχειρότητα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, ήμουνα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό καθυστερήσαμε. Εντάξει. Χαρήκατε τώρα? Παλιόπαιδα. Ήμουνα στην δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου κατέθεται ο Μελαχρινόπουλος. Είναι φίλος του Παύλου Φίσα, από την παρέα του. Ήταν εκεί μαζί τη βραδιά της δολοφονίας του Φίσα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν καταθέτει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, φίλος από το περιβάλλον του Παύλου, είναι λογικό ότι η απέναντι πλευρά θα προσπαθήσει να πατήσει κάτω τον μάρτυρα. Είναι δικηγόροι, μια στρατιά δικηγόρων εκεί πέρα, οι οποίοι αρχίζουν. Και γιατί τότε είπες έτσι και μετά είπες αλλιώς, και τι είχατε πει, και εκείνος που μεσολαβούσε ανάμεσα σε εσάς και τους χρυσαυγίτες απέναντι είπες ότι είναι αστυνομικός. Ναι, πού το ξέρατε, έτσι μας είπε, του ζητήσατε ταυτότητα, τον ρωτήσατε που υπηρετεί. Είχαμε πάλι για μια ακόμη φορά το σοου με τους στίχους των τραγουδιών του Φίσα. Τα διαρκή σχόλια για το πόσα views είχε. Είχε λίγα views, αλλά μετά είχε περισσότερα. Ξέρετε πόσα views είχε? Πόσα views έχουν τα τραγούδια του στο YouTube? Το υπονοούμενο είναι... Ότι δεν ήταν αρκετά γνωστός. Ώστε να στοχοποιηθεί πολιτικά, συνέβη. Τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο χονδρικά. Γιατί είχατε πει τότε ότι δεν ξέρατε, ότι δεν είχατε ασχοληθεί με την Χρυσή Αυγή, μετά είπατε ότι έχετε ασχοληθεί? Είχαμε το σοου με τους στίχους πάλι ξανά. διάβαζε ο Δικηγόρος Ρουσόπουλος εκεί πέρα στίχους από τραγούδια του Παύλου Φίσα. Σας φαίνονται αυτοί ότι είναι. Έχει αυτό για την Άγγελα Μέρκελ. Σας φαίνεται αυτό ότι προωθεί την ειρήνη των λαών. Ξανάμανα, έπρεπε να ακούσουμε. Αυτή ήταν και μια στιγμή κατά την οποία εκνευρίστηκε η Μάγδα Φίσα. Σηκώθηκε και έφυγε. Φώναξε πρώτα ότι επιτέλους δεν δικάζεται ούτε ο Παύλος ούτε τα τραγούδια του. Και ρωτάς τώρα τον άλλον, σαν να είναι τι, τεχνοκριτικός, ας πούμε, να σου πει πώς σου φαίνονται αυτοί οι στίχοι και αν αυτοί οι στίχοι προωθούν την παγκόσμια ειρήνη ή όχι. Αυτό γινόταν στα πιο ουσιαστικά νομικά. Προσπάθησαν πάρα πολύ να πατήσουν πάνω στην διαφορά αυτή από την πρώτη κατάθεση στις επόμενες. Είχατε δει στυλιάρια? Γιατί δεν είχατε δει? Γιατί στην αρχή δεν τα αναφέρατε και μετά τα αναφέρατε? Και μάλιστα χρειάστηκε κάπου να παρέμβει και η πρόεδρος, η οποία θύμισε ότι και στην αρχική του κατάθεση έχει κάποιο σημείο που αναφέρεται σε αυτά. Είναι μια στιγμή που ο Μελαχρινόπουλος, μιλώντας, λέει, τέλος πάντων, σημασία έχει η ουσία και όχι τα λόγια. Καταλαβαίνω ότι για το δικαστήριο έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα λόγια και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η προφορική διαδικασία του μέσα στο ακροατήριο. Τα λόγια είναι αυτά που θα μετρήσουν εκεί. Αυτό που είπε, αυτό που κατέθεσε ως μάρτυρας, αυτό που ρώτησαν μετά οι δικηγόροι. Αλλά παρόλα αυτά, κάπου νομίζω ότι μέσα σε αυτή την φράση που την αναφέρει και που είναι χοντρικά ένα ξέσπασμα εκείνη την ώρα που το λέει, ότι η ουσία είναι αυτή, ότι δολοφονήθηκε ο φίλος του μπροστά στα μάτια του, νομίζω ότι παρά τις δικονομικές αντιρρήσεις και αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι συμβαίνει μέσα στην αίθουσα, όντως σε αυτή την ουσία θα επιστρέψουμε. Σε αυτό που περιέγραψε στην αρχική του, στην κατάθεση, στην αρχή της διαδικασίας, όταν ελεύθερα, πριν τις ερωτήσεις, λέει αυτά που γνωρίζει για την υπόθεση και περιγράφει πώς ο Ρουπακιάς πηγαίνει προς το μέρος του Φίσα, τον αγκαλιάζει και τον μαχαιρώνει. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που γίνεται είναι ότι θα... όπως είναι αναμενόμενο αυτά που λένε οι μάρτυρες, θα μπουν στο μικροσκόπιο, θα έχουν αυτή την εχθρική, την ειρωνική αντιμετώπιση και άιντε πάλι πόσα views και αν σας φαίνονται φιλιρινικοί αυτοί οι στίχοι και να δικάσουμε τώρα τους στίχους του Παύλου. Αλλά αντιλαμβανόμαστε πάντοτε ότι η δίκη δεν είναι για τους στίχους του Ζακ και όπως το είπε, όπως πάντα, πολύ ωραία η Μάγδα Φίσα, ο Παύλος, και όπως το είπε πολύ ωραία η μητέρα του, ο Παύλος δεν σκότωνε, έγραφε τραγούδια. Αυτή η διάκριση θα είναι μάλλον κρίσιμη για αυτά που λέμε και για αυτά που έχει να κάνει το δικαστήριο, γιατί εκτιμώ ότι ορθά το έθεσε ο μάρτυρας που κατέθεται σήμερα, ο Μελαχρινόπουλος, που λέει η ουσία είναι αυτή, ο δολοφονημένος φίλος του. Και όσο κι αν χρειαστεί να ακολουθήσουμε την υπεράσπιση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, και γιατί εκεί, και γιατί το πες έτσι, και πόσα views είχε, και τι σημαίνει αυτός ο στίχος, και γιατί λέει ότι θα παίξει μπάσο με τα άντερα της Μέρκελ, και τι σημαίνει αυτό, τι να σημαίνει. Δεν κάνουμε ποιητικό διαγωνισμό εδώ πέρα, ούτε είναι η στιγμή για να μας πείτε τις απόψεις σας για το hip-hop. Αυτό που γίνεται είναι ότι σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, θα χτιστεί πάλι η τεκμηρίωση του κατηγορητηρίου για το πώς αυτοί οι άνθρωποι συντεταγμένα αποφάσισαν να έρθουν και να δολοφονήσουν τον Παύλο Φίσα. Θάνο. Έχει αλλάξει λίγο η υπεράσπιση, το έχουμε ξαναπεί, των χρυσαυγητών. Δηλαδή και τα επιχειρήματα αυτά περί της μουσικής ή το αν ήταν γνωστός ο Παύλος Φίσας δεν υπήρχαν στον πρώτο βαθμό και κυρίως δεν υπήρχαν οι ναζιστικοί χαιρετισμοί που έχουν μπει στην όλη κουβέντα με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος κάνει διαφήμιση ουσιαστικά του ναζισμού κάθε φορά, προσπαθώντας να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω ότι αυτό γίνεται μετά από τρεις φορές που έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Σήμερα δεν έχουμε σχετικό στιγμιότυπο, αλλά ναι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει αλλάξει η υπεράσπιση. Στην αρχή, στον πρώτο βαθμό, οι Χρυσαυγίτες λέγανε ότι δεν έχουμε την ευθύνη για τα μέλη μας, ότι... τι άλλο ήτανε, ότι ήταν μια συμπλοκή και τέτοια ζητήματα. Τώρα έχουν εστιάσει στο πρόσωπο του Παύλου Φίσα, χρησιμοποιώντας και επιχειρήματα που κυκλοφορούν στο ακροδεξιό Twitter πάρα πολλές φορές. Για τους στίχους και για τα τραγούδια. Και τόσο ακροδεξιό. Και ο Τζίμερος είναι από τους... Στο ακροδεξιό Twitter, λοιπόν. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω την επεξήγηση, την ένστασή σου. Θέλω να πω ότι δεν τα λένε οι Χρυσαυγίτες. Α, όχι. Η ακροδεξιά είναι μια μεγάλη οικογένεια αυτή την περίοδο. Περιλαμβάνει, ναι. Ναι, τα λέει μια δεξιά, η οποία ήταν... παραλίγων συστημική δεξιά. Mm-hmm. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω απλώς, ότι δεν τα λέει μόνο η Χρυσή Αυγή. Τα λέει μια ευρύτερη δεξιά που είναι φασίζουσα μεν, αλλά δεν, αν την ρωτήσεις πώς αυτοπροσδιορίζεται, δεν θα αυτοπροσδιοριστεί έτσι. Η αυτοπεριγραφή της είναι, όλη κεντρό είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, Θάνο, να πούμε ότι η αλλαγή αυτή της στάσης αφορά τον Πλεύρη. Συγκεκριμένα, δηλαδή ο Πλεύρης είναι αυτός που έχει αποφασίσει να δώσει αυτόν τον τόνο. Για δικούς του λόγους, δεν ξέρω καν, και νομίζω συμφωνούμε, δεν ξέρουμε καν αν σχετίζεται με την ποιότητα της υπεράσπισης προς τον λαγό όλο αυτό το πράγμα. Όχι. Δηλαδή πλέον ο σκοπός είναι καθαρά ιδεολογικός κατά την άποψή μου, δεν είναι το ποινικό κομμάτι. Είναι να υπάρχει αυτή η διαφήμιση και να... και να περνάει αυτό ως κάτι που συμβαίνει, ως ότι ο άλλος μπορεί να σηκώσει το χεράκι χωρίς να έχει κάποιο είδους συνέπεια. Τώρα, τι να πω, αυτά προσπαθούμε κάπως τώρα να πούμε στο μυαλό του και να ερμηνεύσουμε πράγματα που δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσεις, γιατί είναι τελείως σουρεαλιστικό ότι συμβαίνουν. Αλλά πάντως, στην περίπτωση του Πλεύρη και των ναζιστικών χαιρετισμών τώρα πια στον πληθυντικό, ο άνθρωπος έρχεται από το δικαστήριο, πίνει τον πρωινό του καφέ, περνάει καμιά ωρίτσα, φεύγει, σήμερα δεν ήταν. Αλλά το γεγονός ότι έχεις κάποιον ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει μελετήσει τη δικογραφία, ναι, δεν κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, κάνει ένα μικρό πολιτικό καφενείο κάθε πρωί, σαν να είναι στην τηλεόραση και μετά την κοπανάει. Αυτό είναι βέβαιο ότι απηχεί μια προσωπική πολιτική στρατηγική και όχι μια υπερασπιστική στρατηγική. Τώρα, αν αυτή η πολιτική στρατηγική περιλαμβάνει το λαό, ξέρω εγώ, θα δούμε. Σήμερα συνέβη κάτι περίεργο. Φωνάζει ένας από την πλευρά των δημοσιογράφων, φωνάζει το λαγό, κύριε Λαγέ, τι έγινε, τον σχόλασε τον Πλεύρη? Και λέει ο λαγός, όχι, θα τον έχεις μέχρι το τέλος. Αυτό πριν την ώρα που καθόταν ο λαγός, εκεί που του βγάζουν τις χειροπέδες, πριν να ξεκινήσει κανονικά η διαδικασία. Αλλά εγώ ήμουν χθες στο Βοτανικό σε μια εκδήλωση για τη Χρυσή Αυγή. Ήμασταν πάλι με την Ελευθερία Κουμάντου και τον Κώστα Παπαδάκη. Το λέω ότι έχουμε ξαναμιλήσει αυτή η συγκεκριμένη τρεις και σε άλλη εκδήλωση. Και οπότε κουβέντιαζα με τον Παπαδάκη και λέει ότι είναι σαν να παίρνει την εκδίκησή του ο Πλεύρης για τον τρόπο με τον οποίο είχαν χειριστεί τις εθνικοσοσιαλιστικές τους αναφορές οι Χρυσαυγίτες στον πρώτο βαθμό. Γιατί βεβαίως ο Πλεύρης έκανε μια κριτική τότε ότι δεν τρέπεστε τώρα, τι ναζί είστε εσείς που τρέπεστε να το πείτε, και τώρα παίρνει το αίμα του πίσω. Έχει την ευκαιρία δηλαδή να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να πει, να ορίστε, τι θέλετε, να χαιρετάω κάθε μέρα ναζιστικά, να το κάνουμε όπως το κάναμε στη χιτλερική Γερμανία, το κάνουμε αντί για καλημέρα, δηλαδή να λέμε Χάιλ Χίτλερ. Αυτό είναι και αυτό είναι ουσιαστική διαφορά, το ξέχασα πριν, ότι είχαμε την πλήρη προσπάθεια πλήρους αποποίησης του ναζισμού στον πρώτο βαθμό. Είναι πατριώτες και λοιπά, και η υπεράσπιση έφερνε το καταστατικό της οργάνωσης και είχαμε και τις φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, λέω, όχι. Την πλήρη αποποίηση της στρατιωτικής δομής της οργάνωσης, με τα αστεία που ακούγαμε για τις εκδρομές εκεί πέρα, ότι παίζανε στην παραλία, ακούγαμε, ναι, με νεροπίστολα. Είχαμε τον υπαρχηγό της οργάνωσης να λέει ότι τα φορούσε γιατί ήταν απόκριες. Τώρα ακουγόταν ότι ναι, έχουμε εδώ πέρα τη σημαία την ναζιστική, αλλά είναι επειδή ειρωνευόμαστε αυτούς που μας έστειλαν τη σημαία για να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε, ότι είμαστε ναζιστές. Είχαμε όλη αυτή την τρέλα εκεί πέρα. Το θεωρήσαμε αστείο και φωτογραφηθήκαμε τη σημαία. Ακριβώς, για να τους πειράξουμε, τους αντιφασίστες. Φοβερά επιχειρήματα. Ναι. Και να πούμε ότι μπορεί να έχει μισό δίκιο ο Πλεύρης ότι στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης δεν μπορεί να συλληφθεί για τον ναζιστικό χαιρετισμό. Δεν είναι παράνομος ο ναζιστικός χαιρετισμός. Αλλά επειδή το δικαστήριο πρωτότυπα τον έχει αναγνωρίσει ως κίνητρο των πράξεων, των χρυσαυγητών, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι δώρο προς την πολιτική αγωγή. Γιατί είναι κάτι το οποίο ενισχύει πάρα πολύ το κατηγορητήριο, διότι έρχεται ο άλλος και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία μέχρι τώρα έλεγε η πολιτική αγωγή, αλλά αρνούνταν έστω και με αυτά τα φεδρά επιχειρήματα οι κατηγορούμενοι. Οπότε θα έχουμε μπόλικο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με τον Πλεύρη και βασικά τι καταλαβαίνουν και αυτοί μεταξύ τους πολιτικά στις εξελίξεις που θα έχουν, στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το ζήτημα με τους εσωτερικούς τους ανταγωνισμούς. Τι θα κάνει ο καθένας από αυτούς και πώς θα πορευτούν. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το ζητούμενο τώρα. Τέλος πάντων, θα έχουμε ενδιαφέρουσες μαρτυρικές καταθέσεις και στην συνέχεια. Τώρα, εγώ έφυγα για να έρθω εδώ πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο επόμενος μάρτυρας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θάνο, αν θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα να σας πούμε πριν από αυτό για την ανασκόπηση. Έτσι. Για να κλείσει όμορφα το πρώτο σχεδόν μέρος. Γιατί έχουμε και το σχόλιο του Άγγελου που λέει: του έμεινε μία απορία. Παρακαλεί το δόκτωρ Πουλή αν μπορεί να του τη λύσει. Τα χνότα του Άγγελου, που δεν μυρίζουν φαλάφελ και ρετσίνα, αλλά πατατάκια και μπύρα, πού με κατατάσσουν. Πατατάκια και μπύρα. Ναι. Εντάξει τώρα. Πατατάκια και μπύρα, πού να σε κατατάξουν. Πλατεία Μεσολογγίου, ξέρω εγώ. Πώς το λένε. Σίγουρα όχι ελληνικό. Ε? Σίγουρα όχι για ελληνικό. Εντάξει τώρα. Πού να σε κατατάξουν, ρε κακομοίρη τώρα. Τέλος πάντων, τον έχουμε εδώ πέρα να παρακολουθεί την εκπομπή μας. Ναι, και αυτό είναι το κομμάτι του κοινού που ξέρουμε δεν θα εκτιμήσει την ανασκόπηση το συγκεκριμένο επεισόδιο. Γιατί είναι μια αποθέωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μια αποθέωση των ευληματικών επενδύσεων αυτό το επεισόδιο. Και τώρα εσείς κάθεστε και γκρινιάζετε και λέτε για τις βίλες και δεν ξέρω εγώ τι. Και για το πόσο κοστίζει και το πόσο το πουλήσαμε, το πόσο το ξεπουλήσαμε καλύτερα και τις ρυθμίσεις υπέρ του επενδυτή και τα εγγένεια και τα ξαναεγγένεια και τα ξαναματαεγγένεια και όλα αυτά. Εντάξει, μιζέρια, φτάνει. Όπως λέει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, φτάνει πια με τη μιζέρια, φτάνει με την γκρίνια. Η Ελλάδα πάει μπροστά και είμαστε εκεί να βοηθάμε όποιον έχει ανάγκη. Τον κύριο Λάτση για παράδειγμα. Όντως είμαστε εκεί να βοηθάμε τον κύριο Λάτση. Ναι. Μπορεί δηλαδή να μην έχετε πολύ όρεξη να το κάνετε αυτό, αλλά η κοινωνία μας είναι έτσι φτιαγμένη τώρα ώστε να βοηθάει τον κύριο Λάτση. Υπάρχει μια πυραμίδα που καταλήγει στον κύριο Λάτση, ούτως ώστε να τον βοηθάμε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τι θες να ψηφίσω, σ' αρέσει αυτός ο νόμος? Όχι. Θες να ψηφίσω έναν άλλον? Ναι. Πώς τον θες? Καταλάβατε. Αυτό είναι μια κοινωνία η οποία. Θες να κάνεις ουρανοξύστες. Γιατί είναι η Ακρόπολη. Σου κόβει θέα η Ακρόπολη. Πες μου να τη θερήσω. Ναι. Πες μου να θες να βλέπεις θάλασσα και σε ενοχλεί η Ακρόπολη. Πες μου να πάει στο διάολο να τελειώνουμε. Ουρανοξύστες για το δημόσιο συμφέρον, για το δημόσιο συμφέρον. Αν δεν είναι το δημόσιο συμφέρον, οι ουρανοξύστες, τι είναι? Και να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα κράτος το οποίο είναι φιλικό προς τις επενδύσεις. Πώς είναι το βασικό. Φιλικός προς τις επενδύσεις. Είσαι φιλικός προς τις επενδύσεις όταν σου λέει ο επενδυτής, λοιπόν, αυτός ο νόμος δεν μ' αρέσει. Πώς τον θες, να μου γράψεις ένα νόμο και να πω εγώ στους μούλους να τον περάσουνε? Αυτό είναι κράτος το οποίο σέβεται τον επενδυτή. Και κυρίως, παιδιά, να σας πω τι είναι έλλειψη σεβασμού προς τον επενδυτή. Έλλειψη σεβασμού προς τον επενδυτή είναι άμα του λες να δώσει λεφτά. Δηλαδή τώρα όταν του λες να δώσει λεφτά είναι το να αντιμετωπίζει μετά τον άλλο σαν φορολογούμενο. Είναι ντροπή δηλαδή. Ντροπή να είναι ο άλλος ο Λάτσης και να του πεις εντάξει, θα κάνεις την επένδυση, αλλά θα βάλεις και λέει κάτσε ρε, κάτσε, ποιος είναι, σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς. Λεφτά για επενδύσεις βάζει ο τυροπιτάς. Στη γειτονιά σας εκεί πέρα ανοίγει το. Θα πουλάει, όχι φούρνο, ούτε καν φούρνο. Έχει τυρόπιτες, πώς το λένε, ζαμπονοτυρόπιτες, ναι. Τυρόπιτα κουρούτι με φύλλο χωριάτικο. Αυτά. Έχει ένα τζαμάκι τόσο. Mm-hmm. Αυτός κάνει επένδυση. Ναι. Λέει, γιατί θα λέει, βάλω και πόσο θα πάει. Αγοράσουν ζαμπονοτυρόπιτες. Μπράβο. Μπορεί να αγοράσουν. Να αλλάξω και όχι. Κάτι στη ζύμη. Μήπως να πάρω περισσότερες πανακόπιτες. Μπράβο. Για να μην μου μείνουν στο χέρι και μπαγιατέψουν. Μήπως να τις πουλήσω και τις μπαγιάτικες πανακόπιτες να τις φάνε αύριο. Ενώ είναι πράγματα που σκέφτεσαι. Ναι. Ενώ εδώ. Σου λέει, θες ένα νόμο που να κάνει υποχρεωτικές τις ζαμπονοτυρόπιτες. Θες να περνάνε όλοι υποχρεωτικά μέσα από το μαγαζί σου για να πάνε στη δουλειά τους. Θες να κλείσουμε το δρόμο μπροστά και να στον φέρουμε από πίσω ώστε να έχεις καλύτερη θέα, αλλά να περνάει ο κόσμος από σένα. Πες μου τι θες. Θα σου φτιάξουμε όλη την περιοχή γύρω-γύρω ώστε να έχει προστιθέμενη αξία η επένδυσή σου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. Αυτή είναι η διαφορά, ότι όταν ο άλλος είναι επενδυτής, είναι επενδυτής. Mm-hmm. Δεν είναι εσείς με τις τυρόπιτες, φάτε την τυροπιτούλα, χοληστερίνη θα πάθετε και συμφιλειωθείτε γενικά με το ότι ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για σας. Yeah. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το αντιληφθεί κανείς, ότι όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι φτιαγμένο στα μέτρα σας. Εσείς θα το φοράτε σαν δανεικό ρούχο. Θα είναι λίγο φαρδί, θα είναι λίγο στενό, θα είναι λίγο κοντό, θα είναι λίγο μακρύ. Όλο δεν θα σας χωράει. Τι ωραία, ευχαριστώ. Μας ταξίδεψες και σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας πούμε, κρατικό βραβείο. Κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Και με αυτό να πάμε σε ένα συνομιλία. Εννοείται, τώρα δεν. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και όπως κάνουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί το θεωρούμε σημαντικό, γιατί είναι ένα βασικό κομμάτι της επικαιρότητας, θα περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Και μάλιστα μπορούμε... θα είναι το αστυνομικό δελτίο και θα είναι και μια υποκατηγορία του αστυνομικού δελτίου που θα λέγεται αλφαταφομόνιας. Ναι. Νομίζω θα λέγεται ατιμορρησία. Α, ναι. Η ατιμορρησία είναι μια άλλη κατηγορία. Οπότε αστυνομικό δελτίο / αλφαταφομόνιας. Έχει βγει μια ανακοίνωση της πρωτοβουλίας αστυνομικών που αφορά το αλφαταφομόνιας και αναφέρεται σε καταγγέλει την απαράδεκτη συμπεριφορά από αξιωματικό του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Εκδηλώνει, λέει, συνεχώς υποτιμητική, ηρωνική, πιεστική, ακόμα και εξευτελιστική συμπεριφορά στο χαμηλόβαθμο προσωπικό του γραφείου. Είναι ο άνθρωπος που θες να υπηρετεί στο τμήμα. Δηλαδή, σύμφωνα με την καταγγελία, είναι και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, που είναι κάπως ευαίσθητα τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, έχει ένα βασικό κομμάτι να μην αποθαρρύνεις κάποιον από το να κάνει καταγγελία. Για παράδειγμα, να φέρεσαι καλά, να νιώσει άνετα κάποια, και κατά πάσα πιθανότητα γυναίκα είναι, πάει να κάνει μια καταγγελία για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Και το ερώτημα είναι, για που διαφημίζονται αυτά τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, τηρούνται αυτά στο αλφαταφομόνιας? Ποιος να το περίμενε ότι πες να μην τηρούνται? Γιατί ο αξιωματικός καταγγέλλεται από τους συναδέλφους του. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έρχεται το μεταξύ και στη συγκυρία με το θέμα της υπόθεσης του βιασμού, όπου έχουν αφαιθεί ελεύθεροι αστυνομικοί, μέσω κινητοποιήσεων που αντιμετωπίζονται με ξύλο και χημικά, ακόμα και έξω από το αλφαταφομόνιας. Είχαμε και κινητοποιήσεις και το Σαββατοκύριακο. Ναι, να πούμε ότι αυτό δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Πρόκειται για το αν η αστυνομία θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάποιον θεσμικό ρόλο και δεν είναι μια συμμορία από πονταίδες. Γιατί αν ανταποκρίνεται σε κάποιον θεσμικό ρόλο, θα πρέπει να μπορούν να γίνονται καταγγελίες ανεξάρτητα από τα πολιτικά γούστα των μελών αυτής της συμμορίας που ονομάζεται ελληνική αστυνομία. Όπως ξέραμε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούσε να γίνει καταγγελία για ρατσιστικό έγκλημα στο αστυνομικό τμήμα του Άγιου Παντελεήμονα. Και αυτό συνέβαινε για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Θυμόμαστε την Κούρτοβικ να λέει ότι έπρεπε να πάει με συνοδεία δικηγόρου και πάλι με πολύ μεγάλη δυσκολία. Το είχαμε ξανασυζητήσει και τώρα πρόσφατα στη Φάρμα των Ζώων αυτό. Αλλά αν η αστυνομία έχει έναν θεσμικό ρόλο να εκπληρώσει, αυτό θα πει ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις των μελών της. Και αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει. Και ξέρουμε ότι αυτό, όταν δεν συμβαίνει σε αυτά τα εγκλήματα, δηλαδή όταν δεν μπορεί κάποιος, κάποια, και σωστά λες βεβαίως, κυρίως κάποια, να πάει και να καταγγείλει μια υπόθεση κακοποίησης, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες αυτό να αποβεί μοιραίο. Να είναι μια κακοποίηση, δηλαδή, η οποία θα καταλήξει σε θάνατο. Έχουμε υποθέσεις γυναικοκτονιών που μετά καταγγέλθηκε ότι είχε προσπαθήσει να το καταγγείλει στην αστυνομία και δεν έγινε τίποτα. Και δεν κάναν τίποτα. Και φτάσαμε στο μοιραίο που φτάσαμε. Και βιασμοί, όπου οι δράστες είχαν καταγγελθεί από άλλες κοπέλες για παρενοχλήσεις. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της... Καταρχάς, μείνουμε, ξέρεις τι έχουμε. Για την Ομόνοια, έχουμε συγκέντρωση σήμερα στις 7 ναι. Στα Προπήλαια, έχουμε... καλά, δεν το έχω μπροστά μου, αν βοηθήσει σε αυτό. Για την Ομόνοια έχει συγκέντρωση και σήμερα. Επίσης, νωρίς το μεσημέρι είχαμε συλλαλητήριο φοιτητών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνας, που ζητάνε αυτά τα ιδεολειπτικά, δημόσια παιδεία, ξέρω εγώ, κτίρια, δεν ξέρω εγώ τι, και όχι δεκάδες εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία. Έχουμε κινητοποίηση στο Απιθύντα, όπου συνεχίζουν οι φοιτητές και φοιτήτριες να ζητάνε υποδομές και αίθουσες έξω από την Βρετανία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να συνομιλήσουν με τον Πρίτανη. Θα ποντάρω στο όχι. Αυτά. Αυτά στα νέα των κινητοποιήσεων και στα νέα το αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε πολλά. Είναι μια προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να βρίσκεται στην επικαιρότητα για κάποιο έγκλημα κάθε μέρα. Να μην περνάει μία μέρα χωρίς να έχουμε μια τέτοια είδηση. Ή για κάποιο παράπτωμα, ή για κάτι πειθαρχικό, ή για κάποιο κρούσμα ατιμωρησίας. Γενικά για μια σειρά από ζητήματα. Είναι αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί που έβγαζε προεκλογική ομιλία σε αστυνομικούς, που χαλάνε χωρίς κάποιο λόγο την εικόνα της αστυνομίας, τη μεγάλη εικόνα, την υπηρεσία, το ρόλο της ως θεσμό δημοκρατίας. Βγήκε το... Να πω κάτι ακόμα, έλεγα, που χαλάει την εικόνα αυτή της αστυνομίας. Δύο έχουμε, ναι. Ζακ και Σαμπάνι. Το να σκοτώνονται και να μην τιμωρούνται. Ναι. Να σκοτώνουν, συγγνώμη, και να μην τιμωρούνται. Είναι, καλό θα είναι να μην γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή να μην αθωώνονται εντελώς το πειθαρχικό τους. Μιλάμε για τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο φωνικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου. Υπενθυμίζουμε ότι αθωώθηκαν με οριακή πλειοψηφία, με 4-3 ή 4 αστυνομικοί. Βγήκε το πειθαρχικό της Ελλάς, το οποίο σε κάποια φάση είχε δημοσιοποιηθεί κιόλας ότι μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην απόταξη, το περιεχόμενο της ΕΔΕ συγκεκριμένα, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ελλάς πήρε αυτό το αποτέλεσμα της ΕΔΕ, ακόμα και όταν η ΕΔΕ, που συνήθως είναι κακό ανέκδοτο, βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει άλλος ένας θεσμός μέσα στην ελληνική αστυνομία, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, και δεν επέβαλε καμία ποινή. Δεν έχουν καμία κύρωση αυτή επίπληξη. Τη στιγμή για αυτό που συνέβη. Ούτε καν επίπληξη. Ναι. Και προφανώς τώρα παίζει ρόλο η αθώωση στο ποινικό δικαστήριο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει ήδη η αθώωση στο ποινικό δικαστήριο, είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο με το μέρος τους. Mm-hmm. Καλά, παίζει και ρόλο το ότι έρχεται μετά την αθώωση στο ποινικό δικαστήριο. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει γίνει. Θα μπορούσε να έχει γίνει και να λειτουργεί διπλά. Δηλαδή να μην έχουν αυτή την κάλυψη και να μην περιμέναμε όλα αυτά τα χρόνια να λένε μην το αναφέρετε αυτό αφού εκκρεμεί, ας πούμε. Ναι, γιατί θυμάμαι να μιλάμε με τη δικηγόρο της οικογένειας, την κυρία Άννη Παπαρούση, και μας λέει δεν έχω ιδέα που είναι η ΔΕ. Να μην υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι γίνεται στο εσωτερικό της αστυνομίας, στο πειθαρχικό έλεγχο, για παράδειγμα. Οπότε το ότι έρχεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου και πιο αργά λειτουργήσαν οι διαδικασίες, έχει και αυτό τη σημασία του. Βολεύει χρονικά. Και είναι ακόμα ένα περιστατικό ατιμωρησίας. Επίσης έχουμε πολλά. 2 με 3 την εβδομάδα. Γιατί έχουμε πολλές υποθέσεις που προχωράνε και καταλήγουν στην ατιμωρησία. Στο ότι δεν είναι... Το λέγαμε για τους επενδυτές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στην χώρα, πολλές κατηγορίες που θεωρούνται ως κάτι παραπάνω από πολίτες. Ή απλοί πολίτες θεωρούνται ως κάτι λιγότερο από αυτούς τους ανθρώπους. Η αστυνομική είναι μία από αυτούς. Και αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, προοικονομεί το επόμενο θύμα. Προϊονίζει το επόμενο θύμα. Γιατί αυτή η ασυδοσία και τιμωρησία σε κάνουν να νιώθεις παντοδύναμος και να κάνεις, να εμπλέκεσαι και σε υποθέσεις τέτοιες συνδεχθών εγκλημάτων, όπως αυτή που έγινε στην Ομόνοια, που είχαμε και υπήρχε καταγγελία για βιντεοσκόπηση και υπήρχε μια τόσο ξεδιάντροπη, όπως καταγγέλθηκε, εγκληματική δραστηριότητα μέσα στο τμήμα. Τι οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να ξέρουν ότι θα έχουν καμία κύρωση, είτε πειθαρχική είτε ποινική? Αυτό. Επίσης οδηγεί, για να κάνουμε την πάσα, στο σε περίπτωση που γίνει ένα ατύχημα, σε εισαγωγικά, πυροβολείς κάποιον, μπορεί να εμφανιστεί ο υπουργός να σου κρατήσει το χεράκι στο τμήμα. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Πριν να πάμε στον Σαμπάνι, να πούμε, υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο Omnia TV από την Ανανίνη που έχει το περιεχόμενο της ΕΔΕ, αυτό που δεν ελήφθη υπόψη. Έχει τα 9 σημεία αυτά που τεκμηρίωναν την πρόταση για την απόταξη των αστυνομικών. Πηγαίνω προς το τέλος που είναι τα πιο χοντρά όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου του θύματος. Αφού αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, τόσο της ποινικής όσο και της διοικητικής έρευνας, διαμορφώθηκε η γνώμη ότι πρέπει, με βάση το κριτήριο της αιτιόδους συνάφειας και της ιατροδικαστικής έκθεσης, να επιλέξουμε εκείνο το οποίο, με την κοινή πείρα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, είναι πρόσφορο να επιφέρει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό που το ονομάζει εκ των υστέρων πρόγνωση σημαίνει ότι παίρνουμε τα πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί και γυρίζουμε προς τα πίσω για να αξιολογήσουμε τα στοιχεία που υπήρχαν κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Έτσι αξιολογούμε. Δηλαδή, γυρίζουμε προς τα πίσω, λέμε, παιδιά, αυτός πέθανε στα χέρια της αστυνομίας. Τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά? Αυτό που είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, το οποίο το δικαστήριο δεν έθεσε με σοβαρότητα, γιατί όταν έβγαιναν οι αστυνομικοί και λέγανε ο ένας μετά τον άλλον όλοι ότι θα ξανακάναμε ακριβώς το ίδιο, στα δικά μας μάτια αυτό δεν είναι επιχείρημα υπέρ της αθώωσης, είναι απλώς η προειδοποίηση ότι αυτό θα το ξανακάνουν, ότι αυτό θα ξανασυμβεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άγχος, η ελλειπής εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων στην πράξη αστυνομικών προσώπων προκύπτουν ως στοιχεία και από το αστυνόμου τάδε πιστοποιημένο εκπαιδευτή, ο οποίος δήλωσε ότι η εκπαίδευση των ομάδων Ζήτα και Δίας διαρκεί 6 μέρες το χρόνο. Ας μην το βάλουμε εμείς ως ζήτημα εκπαίδευση. Η αστυνομία μπορεί να έχει τέτοιες αγωνίες. Για μας δεν είναι ζήτημα επάρκειας της αστυνομίας. Και λέει, τα τελεστέντα πειθαρχικά παραπτώματα προκάλεσαν δημόσιο σκάνδαλο, αφού υπήρξαν στον τύπο σχετικά με την υπόθεση δημοσιεύματα τα οποία έθιξαν σοβαρά το κύρος του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά, αν ξυλοκοπείς κάποιον μέχρι θανάτου, είναι αρκετά πιθανό ότι θα πληγεί το κύρος σου. Και αυτός είναι ένας πολύ ευγενικός τρόπος για να περιγράψει κανείς αυτό το οποίο διέπραξαν οι αστυνομικοί εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, πανηγυρίζουν, όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί, πανηγυρίζει το συνδικαλιστικό τους όργανο, εξαίρει τις υπηρεσίες της δικηγόρου που τους ανέλαβε, κατονομάζει κιόλας, έχει μια επενετική ονομαστική αναφορά στην, για το πειθαρχικό, στην δικηγόρο. Ναι. Ότι είναι δικαίωση μετά τον διασυρμό. Αφού αυτό ελέγχονται. Συμφωνώ μαζί σου, Θάνο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σου. Μετά από τόσα χρόνια που υπέστη αυτό το πλήγμα, η τιμή τους από εμάς που τους κακολογούσαμε. Γενικώς, όταν φεύγουν νεκροί από τα χέρια σας, θα σας κακολογούμε. Αυτό δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε, Θάνο, και στην άλλη υπόθεση. Στο θέμα της δολοφονίας των πυροβολισμών που επέφεραν το θάνατο του Νίκου Σαμπάνη. Ήταν 7 αστυνομικοί, να θυμίσουμε την υπόθεση, που είχαν εμπλακεί. Είχαν πυροβολήσει όλοι, ήταν πόσες σφαίρες, 42. Ήταν οι σφαίρες. Δεν ξέρω πόσοι θυμόμαστε ή πόσοι θέλουμε να θυμόμαστε το γεγονός ότι όταν είχαν κρατηθεί, όπως προβλέπετε, στην Γαδά, είχε πάει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να τους δει. Γεγονός που είναι από τα χειρότερα που έχουν συμβεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο κομμάτι της αστυνομικής βίας. Ο συμβολισμός ήταν απίστευτα αρνητικός, δεν μπορώ να τον περιγράψω, γιατί όπως και να το κάνουμε και ό,τι και να έβγαινε από το τι συνέβη σε εκείνη την καταδίωξη, δεν γίνεται να παίρνεις τόσο ξεκάθαρα θέση υπέρ των αστυνομικών. Είχε κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοινώσεις, έγραφε στα social και είχε δημοσιοποιήσει και ο ίδιος ότι πήγε να τους δει και επικοινώνησε και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Η εισαγγελέα πάντως έχει κάπως διαφορετική άποψη από τον Υπουργό που έσπευσε να τους αθώσει, γιατί παραπέμπει τους 7 αστυνομικούς για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ζητάει να κάτσουν στο εδόλιο και λαμβάνει υπόψη της όλο το περιστατικό, δηλαδή και το βάζει και τους πυροβολισμούς κατά των υπολείπων. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι η νομική κατηγορούμενη αναφορά. Ναι. Κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία του Νίκου Σαμπάνη με δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για απόπειρα ανθρωποκτονία των δύο φίλων ανήλικων Ρωμά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Η εισαγγελέα, η Δήμητρα Μερκούρη, υπάρχει ρεπορτάζ της Γιώτας Τέσης στην Ευσύν που περιγράφει την εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελική πρόταση λέει. ξέρω εγώ, ότι δεν είναι και πολύ φυσιολογικό, ας πούμε, ότι ανοίξαν πύρα απέναντι σε έναν άοπλο. 42 φορές. Τον γαζώσανε και μετά τους λέγαμε μπράβο. Αλλά... Έχει σημασία και το ήρεμη ψυχική κατάσταση και όλα αυτά, γιατί προσπαθούσαν να πούνε το πόσο κινδύνευσαν εκείνη την ώρα οι αστυνομικοί. Ξέματα, γιατί έκανε όπισθεν ότι... το αμάξι και έριξε 2-3 μηχανές και δεν ξέρω εγώ τι. Και προσπαθούσαν να το παρουσιάσουν. Τηλεφωνικό στήλ... όπλο το αυτοκίνητο, αυτά ναι. λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά έλεγε ο, ο φιλελέ δημοσιογραφικός χώρος. Πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα. Πάντα η σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν το έχει σχολιάσει ακόμα ο υπουργός. Δεν ξέρω. Τώρα, είναι και περίεργη, είναι περίεργη και ρίση, η εισαγγελής βέβαια, θέλω να πω. Όπως έχει πει και ο Αλέξης Κούγιας με άλλον τρόπο σε δικαστήριο, απευθυνόμενο στον εισαγγελέα της δίκης Λιγνάδη. Δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Ναι, μπορεί κρίμα να είναι σαν την τουλουπάκι. Ναι. Η υπόθεση. Ναι, ο άλλος τρόπος θα ήταν ένα... Ποιος το έχει πει, κάποιος το έχει γράψει αυτό. Κομμένο κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι είναι το επόμενο βήμα εκτός από αυτό. Αλλά ναι, ας εξακολουθήσουμε να υπερασπιζόμαστε μερικά αυτονόητα. Τώρα, ο Θεοδωρικάκος ποιος ξέρει. Αυτές είναι οι παρέες του, οι εξαρτήσεις του, αυτά τα κυκλώματα με τα οποία σε αναστρέφεται ο άνθρωπος. Η συμμορία που ονομάζεται αστυνομία. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε κάτι στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εισαγγελική πρόταση. Και πριν να έχουμε την εισαγγελική πρόταση, ήταν φανερό ότι ήταν μια υπόθεση η οποία οπωσδήποτε έχριζε διερεύνησης. Mm-hmm. Ήταν πολύ προκλητικό αυτό που συνέβη. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να περιμένει. Αλλά όχι, δεν θα περιμένει. Mm-hmm. Θα στηρίξει την αστυνομία. Και ποιο είναι το μήνυμα που δίνεται προς τα έξω? Ότι την αστυνομία τη στηρίζεις απόλυτα. Δεν έχει ούτε μεσοβέζικα πράγματα, ούτε τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή τους λέει, μακάρι να βγείτε με τα μαχαίρια και να σφάζετε κόσμο στο δρόμο, εγώ θα είμαι. Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα θα στην αλήθεια και την αστυνομία. Ναι, θα διαλέξω σας το μαχαιράκι, ναι. Να σας καθαρίζω το όπλο. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα εκείνης της χειρονομίας εκ μέρους του Υπουργού. Ήταν ακριβώς το ότι ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να συμβεί. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και μετά θα μας ρωτάνε το φοβερό ερώτημα πλέον, Χρυσοχοίδης ή Θεοδωρικάκος, ποιος είναι χειρότερος? Εντάξει, εγώ επιμένω ότι επικοινωνιακά ήταν πολύ πιο ανίκανος ο Χρυσοχοίδης. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τίποτα. Δεν θα βρούμε τόσο κραυγαλές γκάφες, νομίζω, στην περίπτωση. Όχι νομίζω, γιατί άμα ήταν κραυγαλές θα τις ξέραμε. Mm-hmm. Θα μου ερχόντουσαν. Αν είχαμε δηλαδή ποίημα τύπου Μάνικα, επιτελικός και τέτοια, θα το θυμόμασταν, δεν θα μας είχε διαφύγει. Ναι. Παρόλα αυτά, ως προς το ουσιαστικό κομμάτι, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτε ο Θεοδωρικάκος. Και κυρίως ως προς αυτό το ζήτημα που περιγράφουμε τώρα, που είναι πώς στέκεσαι απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττουν όλοι αυτοί. Ναι. Δεν μιλάμε για καταδίκη, μιλάμε για μια εισαγγελική πρόταση. Να είμαστε ξεκάθαροι και να μην υπάρχουν παρανοήσεις γι' αυτά. Απλώς, σε κάθε περίπτωση, και αυτό το επιβεβαιώνεται από την εισαγγελική πρόταση, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Και για την καταδίωξη υπάρχει και το πειθαρχικό κομμάτι, το γιατί αψήφισαν τις οδηγίες του κέντρου, που οι οδηγίες είναι πολύ συγκεκριμένες για να μην γίνεται ταινία Hollywood, μια συνοικία της Αθήνας και να υπάρχει καταδίωξη και να υπάρχουν περισσότερα θύματα. Αλλά και το τι συνέβη μετά από όταν σταμάτησε το αμάξι, τέλος πάντων όταν άρχισαν να σημαδεύουν οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε επίσης και όλο τον οχετό εκεί πέρα που γράφανε λύστε τα χέρια και τι είναι αυτά και να είναι οι αστυνομικοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και τέτοια. Η δουλειά της αστυνομίας γενικά δεν είναι το να ρίχνει 42 σφαίρες σε άοπλους. Με το φτωχό μου το μυαλό το λέω αυτό. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το τι θα γίνει στη συνέχεια. Και το αν θα κάτσω στο εδόλιο, δεν έχω στο νου μου αυτή τη στιγμή ακριβώς τις διαδικασίες, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί μια πιθανή δίκη. Υπάρχει ένας επιβαρυντικός παράγοντας, δυστυχώς, σε αυτή την υπόθεση, στην προσπάθεια για να αποδοθεί δικαιοσύνη, που έχει να κάνει με το ότι το θύμα είναι Ρωμά. το οποίο πυροδοτεί ένα συγκεκριμένο τύπου ρατσισμό, όπως υπάρχει χρόνια απέναντι στους Ρωμά, και λίγο μειώνει δυστυχώς την δημοσιότητα που λαμβάνει μια τέτοια υπόθεση, όπως και αυτό. Είμαστε νομίζω ότι... ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σε ό,τι μας αφορά, όπως βλέπετε, προσπαθούμε να μην το κάνουμε, αλλά αντικειμενικά οι μηχανισμοί της ταύτισης διαφέρουν για τον κόσμο που παρακολουθεί το θύμα. Οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γνωστοί, το εργασιακό, το κοινωνικό περιβάλλον των ανθρώπων που μπορεί να βρεθούν νεκροί από τα χέρια της αστυνομίας έχουν μια σημασία, όπως ξέρουμε από προηγούμενες υποθέσεις. Και αυτό ήταν το αστυνομικό δελτίο της Φάρμας των Ζώων. Η ελληνική αστυνομία είναι ικανή, το πιστεύουμε, να συνεχίσει πιο δυνατά, να αφιερώνουμε μία ώρα την ημέρα στις δραστηριότητές της και όχι μισή, παρά την υπόλοιπη επικαιρότητα. Τους πιστεύουμε. Δελτίο αστυνομίας. Ναι, με το ονομάσουμε και την εκπομπή, δεν φταίμε εμείς. Συμβαίνουν πράγματα. Και όλα αυτά είναι συνέπειες. Είναι πολιτικές συνέπειες. Δηλαδή όλα είναι πολιτικά. Οι συνέπειες του δόγματος νόμος και τάξη, του δόγματος λυμμένα χέρια, είναι όλες αυτές που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Όλα ξεκινάνε από την πολιτική κάλυψη και από την πολιτική εντολή ότι εσείς είστε το κράτος. Γιατί πρακτικά αυτό έχει συμβεί. Τώρα απλώς αναλύουμε και σχολιάζουμε τις συνέπειες του τι έχει συμβεί. Θα ήθελα να διαβάσω τη δήλωση της μητέρας του Ζακ, της Ελένης Κωστοπούλου, στην Ευσύν. Που έκανε την εξής δήλωση. Η ανακοίνωση του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής είναι αυτή στην οποία αναφερόμουν πριν, που πανηγύριζαν μετά το πόρισμα της ΕΔΕ για τη δολοφονία του Ζακ. Αναφέρει ότι οι αστυνομικοί που κατηγορήθηκαν ταλαιπωρήθηκαν και βίωσαν δημόσιο διασυρμό. Η ταλαιπωρία τους δεν φάνηκε καθόλου στη δίκη, όπου ήταν άνετοι, αρεγμένοι στα καθίσματά τους, μισοκοιμισμένοι, χωρίς ίχνο συνέστησης του τι προκάλεσαν ή ενοχής για το πώς διαχειρίστηκαν τη ζωή του παιδιού μας, που πέθανε στα χέρια τους με σφιχτά δεματικά που είχαν υποχρέωση να κόψουν και να του δώσουν ελπίδα να ζήσει. Το δημόσιο διασυρμό τους τον προκάλεσαν οι πράξεις τους, η βαρβαρότητά τους, η διαφορία τους, η συγκάλυψη και η άρνηση να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν την αλήθεια όπως όφυλαν. Άρα, για ποιο κομμάτι της κοινωνίας πιστεύετε ότι στηρίζει την ελληνική αστυνομία που χτυπά, βασανίζει, σκοτώνει και ασκεί βία χωρίς λόγο και αιτία? Η συνήγορός τους, κυρία Βαρελά, στη δίκη είχε υποτιμήσει το αρχικό πόρισμα της ΕΔΕ, αναφέροντας ότι οι αξιωματικοί που το συνέταξαν ήταν Σιριζέοι, άρα κατά τη γνώμη της το πόρισμα δεν είχε σημασία και αξία. Ήταν λοιπόν αναμενόμενη η τελική απόφαση και προδιαγεγραμμένη η πλήρης αθώωση των εμπλεκομένων. Αν λοιπόν το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να αξιολογήσει ορθά τις πράξεις των αστυνομικών στο οπτικοακουστικό υλικό, το πόρισμα των κρατικών ιατροδικαστικών και τις μαρτυρικές καταθέσεις, η προσφυγή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αναπόφευκτη. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να μην αναγκαστούμε να προδώσουμε τις αξίες και την ανθρωπιά μας. Ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται. Αυτή είναι η ανακοίνωση που σχολιάζει την απόφαση και τον σχολιασμό της απόφασης που είχε προηγηθεί από την Ένωση Ειδικών Φρουρών. Επέστρεψε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι κρίμα, καθώς το συζητούσαμε, να μην το αναφέρουμε. Στα σχόλια εντωμεταξύ έχουν βρεθεί δύο από το Ενδιβούργο, οπότε τα λένε. Ένα αυτό, μπράβο παιδιά. Δεν ξέρω πώς περνάτε τώρα εκεί πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Θα έπρεπε να ζηλεύετε εμάς που έχουμε 3,5 χρόνια τον ίδιο πρωθυπουργό που δεν λυγίζει μπροστά σε τίποτα. Αλλάζεται και ένα 40 μέρες πρωθυπουργό. Ναι. Και για να κλείσουμε, ρέω πρόεδρος, πείτε κάτι χαρμόσυνο. Εγώ δεν έχω. Ο Κωνσταντίνος. Να είστε καλά. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Είχα το Παπαδάκι χθες στην εκδήλωση που είναι φωνή αισιοδοξίας κάθε φορά. Δεν αντέχεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι και όχι και το κίνημα και μπορεί να ψηφίζεται η ακροδεξιά, αλλά μην υποτιμούμε τις εκλογές όταν έχουν να κάνουν με δικά μας κόμματα και να τις υπερτιμούμε όταν έχουν να κάνουν με τους άλλους και οι εργατικές διεκδικήσεις για το Βέργαμο. Πού τη βρίσκει αυτή την αισιοδοξία αυτός ο άνθρωπος? Πραγματικά τον θαυμάζω. Δεν το λέω καθόλου ηρωνικά αυτό. Έχω τεράστια εκτίμηση προς τον Παπαδάκη. Απλώς δεν μπορώ να συντονιστώ με την αισιοδοξία του κάποιες στιγμές και συμβαίνει συχνά αυτό. Λοιπόν. Δεν φταίει ο Παπαδάκης, Κωνσταντίνε. Θέλω να σου πω. Ποιος φταίει? Εγώ. Ναι. Πραγματικότητα. Εγώ φταίω. Αφού εγώ έχω δίκιο. Πώς γίνεται. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η Φάρμα των Ζώων και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια, αύριο πάλι εδώ 2 με 3. Like, subscribe και μην ξεχνάτε να στηρίζετε το The Press Project.